Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag 11 mei. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Zweedse politie is betrokken bij het onderzoek van de organisatie van het Songfestival naar Joost Klein. Er ligt geen aanklacht, maar wat er precies is gebeurd is niet bekend. Volgens de Zweedse publieke omroep zou Klein in Malmö een fysieke confrontatie hebben gehad met een fotograaf. Ook gaat het gerucht dat hij ruzie heeft gehad met iemand van de productie. De organisatie en AfroTros willen er niets over kwijt, maar zijn wel met elkaar in gesprek. En Klein deed afgelopen avond niet mee aan de juryshow. Er werd een eerder optreden vertoond. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft in de gemeenteraad tekst en uitleg gegeven over de politieinzet tijdens de ontruiming van de pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam. In het spoeddebat zei Halsema dat het besluit om in te grijpen pas werd genomen toen de demonstratie niet meer vreedzaam was. De gemeenteraad is kritisch. Zo willen de linkse partijen weten of het geweld niet buitensporig was. Rechtse partijen willen juist weten waarom de demonstratie zo uit de hand kon lopen. FC Groningen heeft directe promotie afgedwongen naar de Eredivisie. De ploeg won met 2-0 van Roda JC en nam zo de tweede plaats over van de Limburgers. Willem II was al zeker van promotie, maar kroonde zich dankzij een 3-2-zege op Telstar tot kampioen van de Eerste Divisie. NAC Breda en FC Emmen pakten de laatste tickets voor de nacompetitie. En op veel plaatsen in het land was weer het noorderlicht te zien. Ook in het uiterste zuiden, waar het natuurverschijnsel vaak niet komt. Het noorderlicht was met het blote oog waar te nemen. En ook komende avond en nacht is dat weer het geval. Komt omdat de eerste van een serie zonnevlammen de aarde heeft bereikt. Zodra die geladen deeltjes in de atmosfeer komen, dan kunnen die voor spectaculaire lichteffecten zorgen. Het weer nog, het is helder en het koelt af naar zo'n 9 graden vannacht. Overdag in het noorden eerst grijs met wat mist. Verder een vrij zonnige dag met 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Teddy Tops. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je moet weten dat ik meestal in een rolstoel zit. Dat ik niet voor je kan koken wanneer je thuiskomt na werk. Dat ik iedere ochtend aangekleed moet worden en niet zelf kan douchen. Zinnen aan een potentiële liefde uit het eerste boek dat mijn gast van vannacht schreef. Dit is geen boek van een meisje zonder armen en benen, is de titel. Het is wel een boek van een meisje met een heel ongewoon, gewoon leven. Eva Eickhout is namelijk presentator bij onder andere BNNVARA, waarvoor ze programma's maakte als Weet wat je deed en Eva en de Eva's. Online heet ze Het leefje van Eefje met als onderschrift Life is short and so am I. Het leven is kort en ik ben dat ook. Eva Eickhout heeft namelijk het zeldzame FFU-syndroom, waardoor ze 1,14 meter lang is, doordat haar ledematen niet zo lang zijn als die van de meeste mensen. Ze wist al vroeg dat ze iets met media wilde doen, deed allerhande studies in deze richting, waaronder de BNNVARA Academy, waarna ze bij DWDD Young terechtkwam. En nu is daar dus dat boek. Over leven, liefde, bureaucratie en verlangen. Maar ook over rouw, over een leven lang afscheid nemen van een versie van jezelf die je nooit zult zijn. Eva werd in 1996 in Nijmegen geboren. Welkom. Dankjewel, wat een mooie introductie. Goedenacht. Hallo. Ja, gefeliciteerd allereerst met dat boek. Thanks. Hoe is het? Het gaat heel goed. Het is ook... Kijk, een boek is misschien ergens nooit af, maar nu die af is, merk ik toch ook stiekem wel dat het ook wel heel erg lekker is. Ja? Ja. Ja, waar voel je dat aan? Nou, het voelde... Allereerst, ik zou het 100% nog een keer doen. Laten we dat voorop stellen. Maar het voelde soms ook een beetje zoals die scriptie live. Dan ging je soms wat leuks doen, maar dan dacht je in je achterhoofd... kan ook in mijn boek gaan werken. Ik had eigenlijk moeten schrijven. Ja, dit een beetje inderdaad. En dat was 2 jaar lang wel een beetje altijd top of mind. Ik dacht, oké, ik moet er eigenlijk nog echt voor gaan zitten. En er echt voor gaan zitten was soms nog een drempel. Maar, en dat is nu even niet meer, zeg maar. En nu is het ook wel heel vet dat je gewoon 2 jaar ergens aan werkt... en het nu... eruit kan, want ja, daar werk je natuurlijk uiteindelijk ook wel een beetje voor. En dat mensen er dan iets van gaan vinden. En dat vond ik doodeng. Maar de eerste reacties zijn gelukkig heel erg positief. En dat doet ook wel weer heel goed. Mooi. Ja, want 2 jaar lang is het van jou geweest. En ja. Nu is het van iedereen. Ja, het voelde ook echt zo. Ik zat oprecht vaak in mijn eentje in mijn kamertje met letterlijk een lekker huispakje aan en een knot op mijn hoofd. Cappuccino met havermelk erbij. En dan zat ik gewoon lekker tikken. En dat vond ik ook fantastisch. Ik meen het echt. Dat voelde wel als een soort van lekker mijn plekje. Gewoon een safe space. Maar ja, die safe space waar ik dus 2 jaar lang in mijn eentje aan heb zitten werken. En natuurlijk, de uitgeverij leest mee. Maar ik heb echt weinig mensen verder laten meelezen. Ja, dat is nu ineens een soort van iedereen. Dus dat is wel een gekke gewaarwording. En wist je altijd al dat je een boek ging schrijven? Ja, ik dacht altijd wel, ik ga ooit een keer in mijn leven een boek schrijven. En ik dacht eerst van, nou, misschien als ik dan oprecht gepensioneerd ben en ik heb er tijd voor. Want ik moet je ook wel zeggen, ik heb gewoon, je zei het net al, ik heb allerlei banen, ik ben freelancer. Dus een boek daarna schrijven was ik best toch wel, ja, je moet er wel echt veel tijd voor kwijtmaken. Maar goed, ik werd letterlijk gevraagd door de uitgeverij. En toen dacht ik, nadat we koffie waren gaan drinken, van ja, het is gewoon zo'n vette kans. En ik vind schrijven heel leuk. Ik schreef al columns. Dus ik dacht, ja, het is gewoon gek als ik het niet doe. Dus ik ben het een beetje Pippi Langkous ook, weet je wel. Ik heb het nog nooit gedaan, dus laten we het maar gewoon doen. Ik denk dat ik het wel kan. Want de titel is, dit is geen boek van een meisje zonder armen en benen. Ja. Hoe ben je op die titel gekomen? Ook echt weer een grappig verhaal. Ik had de eerste redactieafspraak bij de uitgeverij, bij Lebowski. En toen kwam ik binnen en toen zei ik, oké, jongens, we gaan het doen. Ik zei, maar het gaat geen boek worden van een meisje zonder armen en benen. En toen zei Willemijn, een van de redacteuren, meteen, dat is je titel. Ja. En ik weet nog dat ik toen dacht, een rare titel. Maar het is, we hebben nog andere gehad. Ik heb ook nog overwogen, je herkent me zeker aan mijn glimlach. Dat zeg ik heel vaak als mensen zeggen, oh, ik herken jou. Als een soort van grapje. Maar deze vonden we toch net iets prikkelender. En het is voor mij ook echt geen boek van een meisje. Je zei het echt al supermooi in je introductie. Een ongewoon gewoon leven. Ja, allereerst, ik heb deelse armen en benen. Ze zijn inderdaad wat korter, maar het is niet dat ik ze helemaal niet heb. Dus dat is één. En twee, ik leef ook niet vanuit dit perspectief. Ik leef gewoon vanuit wat Eva leuk vindt en wat Eva waar ze zin in heeft. Natuurlijk, ik leef ook wel met de beperking, maar dat is voor mij heel erg een bijzaak. Dus het is een beetje op die manier, ja, het voelt gewoon heel erg als wie ik ben of zo, waar ik voor sta. Ja. Als dat logisch klinkt. Ja, zeker. Ja, en het is inderdaad, wat je zegt, bijzaak. Het gaat er ook over, maar gewoon zoals dingen onderdeel zijn van je leven. Exact. Kun je wel even inderdaad uitleggen wat het is, het FFU-syndroom? Zeker, ja. Het is dus eigenlijk een saai verhaal, maar mijn moeder was dus 6 maanden zwanger en toen kwamen ze er überhaupt pas achter dat er, nou ja, iets miste aan mijn lijf. En toen heeft de arts destijds wel een tekening gemaakt van die dag dat ik eruit kwam te zien. En dat klopt achteraf best wel. Dat is best wel knap. Ze weten niet goed waardoor het komt. Ze noemen het FFU-syndroom. Betekent, even heel simpel gezegd, dat je een afwijking aan je ledematen hebt, of de afwezigheid daarvan deels is. En ja, het is niet erfelijk. Het is ook niet omdat mijn moeder medicijn heeft geslikt. Het is gewoon, ja, nou, laten we het domme pech noemen. Dus ik heb 2 korte armen tot boven de elleboog, zonder handen. En ook 2 kortere benen, zonder knieën, maar wel met voetjes. Dus ik kan wel lopen, maar voor langere afstanden maak ik een gebruik van een elektrische rolstoel, waar ik nu ook in zit. Ja. Ja, ja, helder. Nou ja, en waren er mensen, want inderdaad, je moeder hoorde dat na 6 maanden. Ja. Hoe was dat voor haar toen, zeg maar? Is dat een... Ja, ik heb er wel eens gevraagd aan haar inderdaad. Want ja, zij gingen natuurlijk gewoon voor een echo naar het ziekenhuis. Dus ik zei ook wel eens tegen mijn moeder van, ja, dan is het gewoon het laatste wat je verwacht. Dat ze gaan zeggen, goh, we kunnen de armen, de benen niet helemaal vinden. Ik moet er altijd stiekem een beetje om lachen, omdat het bijna absurdistisch is, zeg maar. En toen zei mijn moeder ook wel oprecht heel eerlijk van, ja, ik dacht wel even nooit meer gelukkig te zijn. Mijn vader had veel meer zoiets van, ja, die dacht van, hè, hoe kan dat nou? En die kon zich ook niet zo goed een voorstelling bij maken. Maar mijn ouders konden het goed met elkaar praten. Of kunnen nog steeds goed met elkaar praten. En toen gingen ze toevallig een weekendje weg. En toen hebben ze er heel veel over kunnen hebben. En toen zei mijn moeder tegen mijn vader, Hans, moet je luisteren. Deze zwangerschap, die voelt goed. Als die met dit kindje wil komen, dan komt ze maar. Ja. En toen werd ik geboren. En toen was ik gewoon voor hun ook, dat staat ook in het boek, gewoon perfect. Zij waren gewoon zo ontzettend blij met mij. En het was gewoon helemaal goed zoals ik was. En dat is altijd zo geweest. En dat heb ik ook altijd zo gevoeld. Dus ik denk dat dat ook wel door drills verzorgt. Ik weet wel dat ik een beperking heb, maar ik weet ook dat ik het gewoon, dat ik gewoon evenredig ben aan de andere mensen in de samenleving of zo. Ja, je hebt een jaloersmakend gezond gehechte jeugd gehad. Ja, I know. Ja, ik ben echt heel goed gehecht. Ja. Groesbeek. In Groesbeek, ja. Dorpje naast Nijmegen. En ik was dus de eerste dochter van pap en mam. En na mij zijn er nog 2 zusjes gekomen, Tess en Noor. En met elkaar daar opgegroeid. En gewoon, ja, moet je wel bekennen, toen ik ouder werd, werd ik me er ook pas bewuster van dat ik zo'n fijne jeugd heb gehad. En dat dat gewoon echt niet vanzelfsprekend is. En nog iedere dag pluk ik daar absoluut de vruchten van, waar ik mega blij mee ben. Dus nog altijd goed contact. Want hoe zag dat eruit, zeg maar? Je omschrijft het heel mooi in je boek. Het zijn allemaal hele persoonlijke verhalen die je hierin deelt. Ja. Het leest super vlot. Het leest inderdaad, nou ja, je schrijft ook columns. Ja. Zo lees je jouw leven ook een beetje. Ja. Maar hoe was dat in die opvoeding? Zeg maar, jouw ouders hebben je niet overal naartoe getild in die zin van, oh ja, nee, we gaan de hele wereld aanpassen aan jou. Klopt, inderdaad. Nou, dat is precies inderdaad wat het een beetje was. Ze hadden heel sterk zoiets van, we gaan gewoon kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat Eve gewoon lekker kan spelen. Zonder dat we eigenlijk te veel beren op de weg weghalen of alleen maar, ja, de curlingouder, om het maar zo te noemen, uithangen. Omdat ze het belangrijk vonden dat ik het ook zelf zou kunnen ontdekken. En toen heeft de buurman inderdaad ooit een keer tegen mijn moeder, geloof ik, gezegd, als het mijn kind zou zijn, dan zou ik er overal naartoe tillen. En dat is natuurlijk het allerliefste ooit. Maar misschien had ik dat wel nooit leren lopen, weet je. Dus het is ook, ze zeggen vaak, de zachtste heelmeesters maken de diepste wonden. Ik denk dat het heel belangrijk is voor ieder kind op de wereld om in zijn kracht te leren staan, om zelf overwinningen te behalen. En tuurlijk, als ouders moet je er naast of daarachter staan, want je bent er om ze te supporten. Maar niet ervoor. Je moet niet, wat ik al zei, al die obstakels die er misschien gaan komen willen weghalen. Ik denk dat het heel belangrijk is als we dat als mensen ook zelf leren doen. Ook omdat ze er op een dag niet meer zullen zijn. Of omdat je op een dag jezelf je vleugels wil uitslaan. En ik denk dat mijn ouders daar heel bewust een hele goede keuze in heb gemaakt. Maar ik kan me ook echt voorstellen dat het gewoon lastig is als je, kijk, ik ben nog geen ouder, maar je wil misschien toch wel, hè, ja, je weet hoe de grote boze wereld kan zijn, dus je wil je kind ook beschermen. Ik kan me voorstellen dat een kindje met een beperking soms extra spannend voor je kan zijn, want het is toch anders. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan. Daar ben ik absoluut, dus die nuance wil ik ook zeker even aanbrengen. Maar shout-out naar Hans en Jet, die dit heel goed hebben gedaan, ja. Ja, en het lijkt me ook wel dat zo'n veilig nest ook wel in schril contrast kan staan met de wereld waar je mee te maken krijgt. Ja, zeker. Ik denk het ook wel. Het is wel grappig dat je dat zegt, want ik weet nog, of nou, dat weet ik zelf niet meer, maar mijn moeder heeft dit verteld, dat toen mijn zusjes en ik voor het eerst naar de crèche gingen, volgens mij, ja, ik ging als eerste dan, toen was ik heel erg onder de indruk of bijna geschrokken dat sommige kindjes daar, ja, ruzie maakten, echt fysiek. Mijn zusjes en ik, ja, wij leefden echt een soort van in harmonie bijna. We hadden ook wel eens ruzie, maar niet dat we haren gingen trekken of bijten. En ja, dit was op de crèche dus al een soort van shockmoment, inderdaad. Maar goed, uiteindelijk leer je dat ook alweer, omdat je dus toch op een bepaald moment natuurlijk wel die grote wereld in moet. Maar klopt wel, ja. Ja, en ik las ook wel terug dat eigenlijk de manier waarop mensen klein gehouden worden, dus gewoon dat eigenlijk meer beperkend is. Ik denk uiteindelijk inderdaad, kijk, in die end, als je echt helemaal over gaat nadenken, dan denk ik dat het vooral belangrijk is wat er tussen je oren zit. En daar word je ook mee geboren. In die end worden we gewoon allemaal geboren met hetgeen, ja, wat we krijgen van onze ouders. En ik denk altijd maar zo van, oké, tuurlijk, als ik volledig arm en benen had gehad, dan had ik zelf kunnen douchen. Ik kan bijvoorbeeld persoonlijke verzorging niet goed zelf. Ik kan niet zelf douchen, ik kan niet zelf aankleden, haren doen. Maar stel je voor, je hebt wel volledige armen en benen en je hebt, ik noem maar even iets, een depressie of een eetstoornis of wat dan ook. Dan kun je wel geholpen worden met douchen. Maar ja, je komt alsnog met de depressie of de eetstoornis onder de douche uit. Dus we zien aan de buitenkant heel vaak dingen, bij mij ook, hè. Mensen denken heel erg vaak van, oh, wat heftig of wat zwaar of ik zou het niet kunnen. Nou, allereerst was ook niet echt mijn keuze. Het is nou niet dat ik in die buik dacht van, pol, weet je wat, hou ze maar. Ja, ik vind het wel goed zo. Dus dat is het soms ook. Het is ook, ja, ik kan ook niet heel anders. En ik ben gewoon wel blij dat het met relatief makkelijke oplossingen gewoon wel, ja, toch enigszins te behappen is, als het ware. Dus ik heb gewoon mega leuke zorgverleners in dienst. Ik woon in Amsterdam en ik heb gewoon 10 leuke meiden, zijn bijna allemaal student. En die komen mij gewoon, ik maak een rooster iedere week en die komen mij gewoon helpen. Nou, hoe leuk is dat? En het zijn ook supergezellige meiden nog eens. Hoe kwam je aan die meiden? Dat is ook nog. Ja, ik heb dus eerst 8 jaar in Nijmegen gewoond. En toen heb ik het via mijn website, is er. Dat is www.nationalehulpgids.nl. Maar inmiddels, ik ben nu een halfjaartje geleden naar Amsterdam verhuisd, heb ik best een bereik op social media. Dus ik dacht, weet je wat, ik maak gewoon een TikTok over hoe het is om als zorgverlener bij mij te werken. En dan zet ik er gewoon een e-mailadres bij. Eens even kijken wat voor aanmeldingen we krijgen. Nou, toen ik dus ooit in Nijmegen begon, kreeg ik geloof ik 25 aanmeldingen de eerste keer. Ja, en nu krijg ik er dus 200. Wow. Ja, toen dacht ik ook weer, oh, wat voor werk haal ik me mee op de hals. Want ja, je wil ook wel op al die 200 mensen reageren. Moest iedereen mailen. Iedereen mailen. Uiteindelijk echt wel een selectie gemaakt. Toen heb ik 30 online 10 minuten gesprekken gevoerd. En uiteindelijk van de 30 er 10 uitgekozen. En het gaat wel. Het is ook een hartverwarmend gevoel dat er gewoon zoveel mensen ook openstaan om je te helpen. Moet ik wel zeggen, je hoeft bij mij niet geschoold te zijn. Dus ik heb geen mensen nodig die bepaalde medische handelingen kunnen uitvoeren. Dus daardoor is de vijver waar ik uit vis ook heel groot. Ja, precies. Ja. Even terug naar Groesbeek. Ja, je was 2,5. Toen je in de etalage een paars fietsje zag? Dat weet ik nog. Of nee, dat weet mijn moeder nog heel goed. Of, nou, het leukste is misschien nog wel zelf dat... nu heb je geloof ik, als je kinderen naar de crash bent... krijg je allemaal online updates, weet je wel. Maar vroeger hadden we nog die schriftjes. En mijn moeder heeft ze obviously allemaal bewaard. En daar stond inderdaad dus een verhaal in... dat op een dag, ik was 2,5 inderdaad... en mama kwam me halen. En ik zat achter in de auto naar huis. En toen had ik gezegd van... joh, mam, ik heb vandaag een paars fietsje in het winkelcentrum zien staan. Mag ik die hebben? En toen had mama tegen mij gezegd van... liefschat, jij kan niet fietsen, dus daarom heb jij een elektrische rolstoel. Die had ik net gekregen. Dus als de kindjes gaan fietsen, dan kan jij mee met die rolstoel. En toen had ik gezegd, ja, maar ja, dan kan je mij toch duwen. Ja, daar heeft mama niet altijd tijd voor. Ja, maar als we die rolstoel nou teruggeven aan die meneer die hem kwam brengen. Nou, toen zei mama nogmaals... en mama was gewoon, ja, het klinkt misschien een beetje hard, maar mama was gewoon heel eerlijk. En eigenlijk is dat ook weer zoiets wat ik denk heel belangrijk is. Daarmee ontken je ook weer niet... dat ik bepaalde dingen niet kan. Je moet het ook niet altijd mooier willen maken of willen ontkennen. En uiteindelijk kwam ik er... Nou ja, nu ben ik dan 28. In mijn leven later pas achter dat dat paarse fietsje... heel erg metaforisch is voor de momenten in mijn leven... waarbij ik dus stiekem wel soms baal dat ik dingen niet kan. En als kind op dat moment was ik er niet zo bewust van. Maar toen ik naar de middelbare school ging bijvoorbeeld... nou ja, kon ik nog steeds niet fietsen. En waar al mijn vrienden met fiets naar school gingen... moest ik met de taxi. En dat vond ik best lastig, want... ja, sowieso miste ik alles wat er onderweg naar die school gebeurde op die fiets. Ik had ook helemaal niet zo'n bewegingsvrijheid. Want die taxi, ja, die was of te laat. En die bracht me echt alleen maar van huis en naar school. En die wachtte ook niet even 5 minuten als ik nog gezellig stond te kletsen. Dus ineens had ik een soort van weer dat paarse fietsje waar ik naar stond te kijken. Een plaatje in mijn hoofd als het ware, wat ik gewoon liever anders wilde zien. Maar ja, nooit realiteit zal worden. Ja. Ja, het wordt afscheid nemen constant. Ja, dat noem je dus levend verlies inderdaad. Dus ik rouw, het is echt een soort van rouwproces. Ik rouw om iets soms wat ik niet heb, volledige armen en benen... en die ik dus ook nooit zal krijgen. Dus dan rouw ik omdat ik dus niet kan fietsen... of ik rouw dat ik niet op straat mijn arm om mijn vriend heen kan slaan... of ik rouw dat ik niet kan koken of nou ja, allemaal dit soort dingetjes soms. En dat is er niet constant hoor, het is er gelukkig bijna nooit. Maar ja, het is er wel soms. Ik vind het heel fijn aan het boek dat je inderdaad... het is er soms en je gaat er niet uit de weg. Maar er is soms ook... ontken ik het even in het begin, dat ja, moet ik wel eerlijk bekennen. Ja, soms voel je het een beetje in je achterhoofd. Dan denk ik, oh, ik heb er zo geen zin in. Ja. En dan hoop ik dat het weggaat. Maar ja, dat gaat het bijna nooit, helaas. Nee, want dat is... nou ja, want het is er, het is altijd wel aanwezig, maar ja. Het is niet constant waar je mee bezig bent. Nee, en dat is ook grappig, want ik ben mensen vragen dan ook wel eens van... voel je dan beperkt? Ik voel me soms beperkt. Als alle randvoorwaarden, om ze maar zo te noemen, er zijn. Dus nou, mijn aangepaste auto die doet het. Mijn elektrische rolstoel doet het. De zorgverleners zijn op tijd. Ja, dan voel ik me eigenlijk niet zo beperkt, want... ja, dan lukt het gewoon allemaal. Maar zodra één van die drie dingen uitvallen, dan voel ik hem weer. En dat is precies inderdaad wanneer het komt en gaat. En ik denk dus dat we op deze manier ook allemaal soms in ons leven beperkt zijn. Dus het kan ook zijn dat jij een keer niet zo lekker in je vel zit... of door een break-up heen gaat, of wat dan ook. En dat zijn ook momenten waarbij je misschien even beperkt bent... in je leven of je bewegingsvrijheid of in je hoe je je voelt. Mijn eigen paarse fietsjes. Ja. Ja, precies. Ik denk echt dat we ze allemaal hebben. En hoe heb je daar mee leren omgaan met die fietsjes? Ja, zo cliché, maar waar communiceren kun je leren. Nee, ja, ik heb gewoon moest echt wel hulp hebben erbij. Als in, toen ik naar de middelbare school ging met dat fietsen... toen was ik ook aan het puberen, dus ik wilde ook me afzetten tegen mijn ouders. Dus toen heb ik inderdaad hulp gehad, professioneel. Iemand op school, een ambulant begeleider waar ik bij terecht kon hebben. Daarvan heb ik eigenlijk voor het eerst geleerd over dat rouwproces. En dat het daarmee vergelijkbaar was. En toen later ging ik de BNNVARA Academy doen. En dat was ook wel grappig. Want toen, nou ja, je denkt helemaal van, oh my god, ik ben aangenomen. One of the many. A dream come true. Dit is helemaal het einde. En toen zag ik mezelf dus iedere week op beeld. Want wij moesten iedere week een video aanleveren. En die presteerde ik. En na een paar maanden dacht ik op een gegeven moment van... ik dacht, dit ziet er zo onwijs gehandicapt uit. En daar schrok ik gewoon een beetje van. En toen dacht ik, ja, als ik dat al vind... ik was zo bang dat iedereen dat dan ging vinden. En toen dacht ik, ja, maar dat, ik wil niet dat mensen me zo zien. Dus nou ja, toen kwam dus heel erg weer dat paarse fietsje naar boven. En eerst had ik het niet zo door. Totdat mama, geloof ik, ja, moeders, they know it all soms. Maar die zei op een gegeven moment tegen mij... nou, volgens mij is het goed als je met iemand gaat praten. En toen ben ik naar een rouw- en verliestherapeut gegaan... die gespecialiseerd is in handicapverwerking. Of hoe je dat ook wil noemen. En toen heb ik bij haar nog dieper eigenlijk daarover gepraat. En nog, ja, dat was toen... ja, op dat moment zit je niet lekker in je vel. Maar uiteindelijk helpt het echt zo goed. En was er in die tijd ook iemand die je, zeg maar... als we het hebben over representatie of iemand die je waarvan je dacht, oh, dit kan dus, of ik kan op deze manier? Sowieso heel weinig. Ik bedoel, ik vond het en vind het soms nog steeds best lastig dat als we het dan hebben over een gehandicapte presentator of presentatrice, dat Lucille Werner bijvoorbeeld wordt genoemd. En I love her. Maar ja, als dat het soort van spectrum is waar we er naar kijken, dan is dat niet helemaal, denk ik, de representatie die ik ken. Ik heb wel, dat weet ik nog wel, vroeger toen ik jonger was, ging ik op YouTube dan wel eens zoeken, weet je wel, naar mensen die dan gelijkeachtige beperkingen hadden. En toen heb ik ooit een keer een filmpje gevonden van een vrouw die inderdaad echt een vergelijkbare beperking had als de mijne en moeder of zo was geworden. En toen moest ik zo hard huilen, weet ik nog. Ik vond dat zo indrukwekkend, omdat ik gewoon dacht, ik voelde al diep van binnen wel een soort van, dit kan ik. Maar door dat dan daadwerkelijk ook te zien bij iemand anders, ja, ik vond dat toen, ik weet niet, dat raakte me zo. Maar dat was het enige ook. Dus ja, het mag voor mij nog veel meer wat dat betreft. En is dat, want ik vind het mooi aan je verhalen ook, dat het dus inderdaad, dat die representatie erin zit, puur omdat je alles doet vanuit wat je zegt, vanuit Eva. Ja, het is echt een beetje show don't tell. Ja, want hoe doe je dat, zeg maar? Hoe... Ja, dat is dus wel grappig. Hoe doe ik dat? Dat weet ik soms zelf misschien ook niet zo heel goed. Het is gewoon zo dat ik eigenlijk altijd wakker word 's ochtends en denkt, yes, we gaan wat leuks doen vandaag, of ik heb er zin in, of whatever. En 9 van de 10 keer ga ik ook naar bed met die gedachten van, nou, dit was weer een leuke dag en let's go. Dus ik doe gewoon, denk ik, heel erg waar ik zin in heb en wat ik leuk vind. En ik ben absoluut niet vies van hard werken. Dus, en ik hou ook van mijn werk. En ik weet stiekem vaak ook best goed wat ik wil. En als ik het niet weet, kan ik ook heel onrustig van worden. Dus het is, hoe ziet dat eruit? Ja, dan word ik wel echt... dan ga ik met heel veel mensen erover praten. Of dan ga ik vaak mijn moeder ook wel bellen. Dus dan moet ik even iemand hebben die me goed kent om te sparren. Om een beetje... misschien een nieuwe visie of zo ook te krijgen. Of een beetje te voelen of ik juist aan het doen ben. Toch weer dat praten, hè? Mm-hmm. En soms ook eventjes misschien niet erover nadenken. Ja, ik weet niet zo goed wat ik dan allemaal doe. Een beetje onrustig zijn. Totdat er weer een ding komt. Maar dat zegt dat vind ik ook altijd. Mama zegt ook altijd, er komt wel iets op je pad. En tot nu toe is het ook gewoon altijd waar. Er komen heel veel dingen op jouw pad. Ja, inderdaad. Ja. En die want... De programma's die je maakt, die gaan over soms over daten. Ja. Over liefde is een groot onderwerp überhaupt in wat je maakt. Ja. En seks ook. Ja, klopt. En daarin gaat het dus niet over... Dat gaat niet vanuit een beperking over deze onderwerpen. Dat gaat gewoon over die onderwerpen. Ja, klopt. Over dingen waar jij je mee bezighoudt. Ja. Wat heeft dat je opgeleverd? Ik denk uiteindelijk wel. Ik bedoel, BNNVARA Academy is de springplank geweest voor mijn carrière in de media, 100.000%. En ik heb daar ook absurd veel geleerd. Dus dat was het was een soort van het heftigste, maar ook het leukste en het alles in één jaar ooit. En uiteindelijk heb ik daar nog de programma's gemaakt die je straks al noemde. Inderdaad, over de liefde en ook eentje over de quarter life crisis toen ik 25 werd. En op een gegeven moment kreeg ik best veel aanvragen voor nevenactiviteiten. Dus presentatieklussen her en der, dagvoorzitterschap, lezingen. En ik wil alles. Ik vind ook best wel heel erg veel dingen leuk. Dus op een gegeven moment ben ik dus daardoor gaan freelancen. Wat ik toen echt ook spannend vond, want je gaat ineens uit loondienst. Dus je hebt helemaal geen vast werk meer. En ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen. En uiteindelijk is dat ook gewoon weer de beste keuze ooit geweest. En nu doe ik zoveel leuke dingen. Het voelt alsof ik heel erg veel droombanen heb. En de ene week is het 60 uur en de andere week is het keer 20 uur. Maar ik doe niets liever dan onregelmatig werk. En het allerlekkerste daaraan vind ik dat ik dan op maandagochtend soms vrij ben en dan in mijn eentje koffie kan gaan drinken in de stad. Ja, heerlijk. Ja. Maar het is wel grappig dat je zegt van dat ik het liefst onregelmatig werk. Ja. Maar eigenlijk heb jij, en net zo goed als ik en aan andere mensen, ook heel veel aan grip en aan... Ja. Kijk, je moet wel je hulp inboeken. Als je kijkt naar mijn zorgverleners inderdaad, of naar de manier hoe ik mijn zorg heb geregeld, dan zou het praktischer zijn als het vaste momenten waren. Maar ja, daar word ik dus niet gelukkig van. En dat is dus precies die nuance dat ik dus... Als ik vanuit mijn beperking zou leven, zou ik waarschijnlijk een gestructureerd leven leven. Maar ja, ik leef vanuit Eva en wat Eva leuk vindt, dus leef ik een ongestructureerd leven. Wat betekent dat ik dus iedere week een nieuw rooster maak met de zorgverleners, omdat iedere week echt anders is. Aan de andere kant kunnen mijn zorgverleners wel iedere week zelf hun beschikbaarheden doorgeven en een beetje dus zelf hun tijden inplannen, afhankelijk van of ik ze nodig heb. En heb ik dus altijd iets te veel zorgverleners in dienst, zodat er wel altijd iemand kan komen. Dus dat zijn allemaal van die 15, 20, 30 stappen vooruit denken. Maar dan is ook weer zo... Kijk, ik denk dan gewoon van, oké, ik wil op mezelf wonen en ik wil dit werk doen. En dat zijn de twee eerste dingen waar ik aan denk. En dan pas ga ik kijken, hoe gaan we dat doen? Hoe ga je het doen in plaats van, wat kan ik doen? Precies, ja. Ja. Dat is het ook wel heel erg, denk ik, hoe ik het doe. Ja. Ja. Je woont in Amsterdam? Yes. Ja, yes. Yes. Ja, is dat fijn? Is dat een fijne plek om te wonen? Mega, echt. Ik heb 8 jaar in Nijmegen gewoond met mijn allerbeste vriendin Lot. En ik dacht, dit wordt echt een ding, dit verhuizen. Ik vond het stiekem het spannendst dat, want mijn ouders wonen daar een kwartiertje vandaan, om verder weg van hun te wonen. Omdat in die end zij natuurlijk wel een soort van backup zijn als er echt geen zorgverlener kan komen. Wat in die 8 jaar misschien 2 keer is voorgekomen. Maar het is ook weer het gevoel. Maar toen tegelijkertijd, dat is dus weer zo. Toen dacht ik, ja, maar als ik om die reden daar blijf, dan doe ik dat dus vanuit de beperking. En het is misschien ook mezelf gewoon soms ook eigen wijsheid, hoor. Maar dan wint de beperking. Zo voelt dat dan. En dat wil ik dan niet. Dus nee, we gaan naar Amsterdam. En absoluut de beste keuze ooit geweest. Super grappig, want mijn moeder komt nu ineens weer bij me logeren. Omdat ik dus verder weg woont. En ze is op woensdag vrij. Dat deed ik in Nijmegen nooit. Dus dat vind ik dan ook weer zo'n mega leuke uitkomst van deze situatie. En het feit dat er zoveel aanmeldingen waren voor zorgverleners in Amsterdam gaf me meteen een heel veilig gevoel. Ik dacht, nou, volgens mij schort het daar in ieder geval niet aan. En zijn die er altijd genoeg? En dat is tot nu toe ook helemaal goed gegaan. En als er echt een keer iets is, weet je, ik heb 100.000 vrienden daar wonen. Volgens mij, ja, moet ik me ook niet te druk erover maken. Nee, want maar inderdaad, achter al die grote veranderingen en achter grote beslissingen zit altijd voor jou ook een heleboel bureaucratie. Ja, dat is echt, dat is dus grappig. Het vinden van die zorgverleners is echt de moeite niet. Absoluut niet. Maar regelen, nou, zij doen het niet vrijwillig. Zij krijgen betaald. En ik heb dus een persoonsgebonden budget, een PGB. En dat is geld waarmee je zorgverlening kunt betalen. Nou, er zijn een heel aantal wetten voor. Ik val in de zorgverzekeringswet, even heel theoretisch. Dus mijn geld komt vanuit de zorgverzekeraar. En daarvoor word je geïndiceerd. Nou, ik heb om en nabij 3,5 uur per dag. Maar om dat te regelen, nou, dat vind ik al best een moeilijk proces. Want er komt iemand langs die jou helemaal niet kent. Een wijkverpleegkundige. Die gaat met jou kijken hoeveel uur jij voor welke handelingen nodig hebt. Je krijgt volgens de regelgeving helemaal geen minuten om je make-up bijvoorbeeld te laten doen. En je krijgt maar 5 minuten om je haar te laten doen. Ik vind dat heel lastig. Want dan denk ik, ja, sorry, maar zijn wij het dan niet waard om ook ons een beetje mooi te maken? Maar in de regelgeving heb je het niet nodig om te overleven. Dus dat is dan weer de reden dat je het krijgt. Nou, allemaal van dit soort regeltjes. Je moest het tot voorheen om de 2 jaar opnieuw aanvragen. Ja, ik heb over 20 jaar denk ik nog steeds geen armen en benen die volledig zijn. Dus dat, en dan voel ik me dus ook echt heel erg beperkt. En ik word daar heel verdrietig van. Echt heel erg verdrietig. Het zuigt me echt helemaal leeg met energie. Ja, je zou er een boek over kunnen schrijven. Ja, inderdaad. Ik denk echt dat het een worstseller wordt. Want dan wordt het een soort van super deprimerend boek. Maar ik zou er absoluut een boek... En ik heb zeker er wat over geschreven in het boek. Omdat het wel ook... Dat vond ik ook wel cool aan het boek, hoor. Dat je dan... Je kunt in een boek wel echt je gedachten opschrijven op bepaalde momenten die heel gedetailleerd zijn. Dus dat vond ik ook weer... Het is ook een beetje therapeutisch op die manier. Dus ik heb het zeker erop geschreven. Ik dacht, misschien moet ik hem nog naar de hele Tweede Kamer sturen. In de hoop dat ze misschien nog wat veranderen. Ja. Maar dat is eigenlijk ook de beperking voor mij. Die zit veel meer in die regelgeving. En hoe ik daar iets mee moet. Terwijl het eigenlijk helemaal ook niet op mij gebaseerd. Ja, ik heb dan ook weer zo'n unieke beperking in dat opzicht. Dat ik ook nooit echt goed in de regels pas. Ja, dus je komt iedere keer bij elke beslissing en bij elke verandering kom je weer in zo'n rompslomp. In zo'n molen, ja. Ja, want het is ook nog eens zo, kijk, die zorgverzekeringswet, dat is overkoepelend aan de gemeente. Maar ik heb bijvoorbeeld ook hulp nodig bij het huishouden en dat is weer per gemeente verschillend. Dus waar ik in Nijmegen daarvoor hulp bij het huishouden kreeg, moest ik dat hier weer helemaal opnieuw aanvragen. En dan denk ik, ja, kun je dat niet gewoon kopiëren plakken, weet je? Ja. Ja. En dat is het ook gewoon. En het komt natuurlijk ook wel omdat ik gewoon zo'n stabiele zorgvraag heb. Zeg maar, het wordt niet erger en het wordt niet beter. Dus het blijft daardoor soms vermoeiend om steeds datzelfde verhaal te moeten vertellen. Is het daarmee, want inderdaad, hetzelfde verhaal vertellen. Is het daarmee ook een soort handboek? Misschien wel een goed idee wat jij zegt. Misschien moet ik bij de volgende indicaties gewoon zeggen, lees mijn boek maar. Ja, precies. Ja, helemaal niet zo'n gek idee. Ik had er nog helemaal niet zo over nagedacht. Nou, misschien wel. En wel leuk dat je dat zegt toevallig. Want ik kreeg vanmiddag nog een berichtje van een meisje die ook een beperking heeft. En die zei dus tegen mij van, ik ga dit boek aan andere mensen laten lezen om mij beter te laten begrijpen. Toen dacht ik, oh, wow, mooi. Vet. Dus misschien wel. Ja, en dat is wel ook die representatie die je dan zo zijdelings toch meepikt. Ja, precies. Eigenlijk. Ja. We zitten een half uur in ons uur. En mocht je nu net zijn ingeschakeld, je luistert naar Nooit Meer Slapen. Mijn gast van vannacht is Eva Eickhout. Presentator, danser, heb ik ook opgeschreven. Gaan we het ook nog even over hebben. Acteur en nu dus ook schrijver van het boek Dit is geen boek over een meisje zonder armen en benen. Ja, danser. Ja, klopt. Dat is ook echt weer zo. Ja, dat is ook weer. Ja, inderdaad, als ik soms geïnterviewd word en we hebben het over al deze dingen, denk ik, oh ja, dat doe ik ook nog. Nou, ooit in corona, toen werd ik gevraagd door Introdans. Dat is een internationaal dansgezelschap in Arnhem. Die konden niet meer optreden door corona op de podia. In de theaters. En toen vroegen ze aan mij van, goh, wij gaan livestreams organiseren. Zou je dat willen presenteren? Ik zei, ja, superleuk. Lijkt me mega vet. Zo gezegd, zo gedaan. En toen op een gegeven moment, ik had een hele leuke klik met de choreograaf, Adriaan Lutijn. En die zijn op een dag van, ja, wil je anders een keer meedansen? En ik dacht van, oh ja, lachen, ik ga een keer zo'n repetitie meedoen. Niet helemaal doorhebbende hoe serieus dat werd. En toen op een gegeven moment, toen zeiden ja, we hebben een productie. En ja, ik zou het superleuk vinden als je eraan mee wilt doen. En ik had met hem die klik die zodanig goed was. En we hadden best wel dezelfde visie op de wereld en ook. Nou, op een gegeven moment hadden we ook over inclusiviteit. En toen zei hij tegen mij van, ja, voor mij is inclusie niet iedereen willen includeren, maar niemand willen excluderen. En toen dacht ik, oh my god, ik vond dat zo'n mindblowing-achtige. En toen dacht ik, ja, dit is inderdaad het. En toen, ik vertrouwde hem gewoon blindelings, dus ik dacht gewoon, let's go. En toen ben ik gaan begonnen met dansen. We beginnen met dansen bij Introdans. Mega veel gerepeteerd. En toen gingen we shows doen. En toen ben ik helemaal verliefd geworden op modern ballet. Echt amazing. En toen mocht ik ieder jaar projectbasis blijven dansen. En nu gaan we toevallig in augustus weer beginnen met een nieuwe. Ja, eerst repeteren en daarna een nieuwe tour. Wauw. Ja. Gaaf. Ja, en is dat een pad wat je wil bewandelen? Nou, ik heb het er wel eens met Adriaan over gehad. Dat hij zei, als je eerder had geweten dat je het zo leuk vond, had je dan denk je, nou ja, was je eerder gaan dansen? Ik denk, überhaupt ja. Tegelijkertijd de reguliere lesprogramma's of dansprogramma's die er zijn, zijn ook weer niet per se gebaseerd op mensen die toch een ander lijf hebben. Dus het aanbod was een ander, ja, was denk ik wel uitdagender geweest. Maar ik word er wel heel blij van. Maar nu is het, ja, het is gewoon ook weer het beste van both worlds. Dus ik, dit is gewoon weer iets wat ik erbij mag doen. Wat gewoon mijn werk, ik mag dat gewoon mijn werk noemen. Wat mega vet is. Dus ik vind, wat ik al zei, alles leuk. Maar dat ik dit zou gaan doen, had ik ook nooit verwacht. Maar het is mega vet. En acteren heb ik ook in mijn lijstje staan. Ja. Want je komt net eigenlijk ook nog van een voorstelling af. Ja, maar dat kunnen we geen mega-rol noemen. Dat was wel heel leuk. Dat was Stijn de Vries, mijn allerbeste vriend. En die maakt met Duncan Trom de podcast Relnichten. En die hadden vandaag hun allereerste theatershow. En ik had een mini-rol. Ik mocht Stijn achter op de rolstoel naar het altaar brengen. Dat was mega funny. Maar ik heb inderdaad ook in de serie En nu ben ik verliefd gespeeld. En dat was ook echt mega leuk. En toen, want ik dacht, to be honest, dat ik niet kon acteren. En ik wil ook zeker niet zeggen dat ik er mega goed in ben. Maar het viel me echt niet tegen. En ik vond het echt leuker dan verwacht in de serie om dat te doen. En het meest ironische was nog dat op de dag dat de première was, En nu ben ik verliefd, is ook de allereerste dag dat ik mijn vriend Joost voor het eerst zag. Dus dat was ook echt mega funny. Oh yes, we mogen naar Joost. We mogen naar Joost. Fijn. Ja. Want liefde speelt ook een hele grote rol in, in je leven, in wat je maakt, in het boek. Ja. En eigenlijk is het verhaal over hoe je hem hebt ontmoet. Ja, dat raakte me echt heel erg. Ja. Kun je dat eens nog eens vertellen? Ja, zeker. Ja, ik ga hem niet helemaal vertellen. Nee, want hij, precies, daarvoor is hij absoluut helemaal gedetailleerd het boek gezet. Maar ja, ik vind het ook echt een mega verhaal. Ik ga altijd skiën met een vereniging voor mensen met een beperking. Dat doe ik echt al jaren. En dat is het meest fantastische reis die er is. In het begin moet ik eerlijk bekennen, ik wilde eerst niet mee. Ik voelde me een beetje te goed om op een gehandicapte reis te gaan. Ik dacht, ja, ik voel me niet zo gehandicapt en blablabla. Bla, bla. En toen zei mijn moeder, je vindt skiën zo leuk, probeer het gewoon. En toen kwam ik er eigenlijk al na een dag achter daar, dat het fucking lekker is om soms gewoon even in te blenden in een groep waarbij iedereen gewoon een beetje weird is. En iedereen dus blijkbaar hulp nodig heeft, maar niemand boeit het gewoon. Je bent niet als enige raar. Nou, dus ik ga sindsdien jaren al mee met die reis. En er was niet afgelopen februari, maar februari vorig jaar, een nieuwe skileraar mee. En die heet Erik. En die kwam op dag 1 naar mij toe en die zei, goh, wat is het leefje van Eefje? Ben jij dat? Dus ik zeg, ja, zo heet ik op social media. Zegt hij, ja, mijn zoon die kent jou. Dus ik dacht, to be fair, Rian is wel van, oké, okay, ja, leuk. En toen zei ik, oh, oké. Okay. En toen liet hij een foto zien. En toen dacht ik, ah, oké. Okay. Toen zei ik, oh, leuke zoon heb je. Toen zei hij, ja, zal ik je zijn nummer geven? Toen dacht ik, wat? Toen zei ik, toen dacht ik, weet je wat, ik zei, je mag mijn nummer wel aan hem geven. Want, oh ja, zijn zoon had geappt dat hij me leuk vond. Dat was het ook nog. Dus toen had hij mijn nummer aan Joost, zijn zoon, gegeven. En toen ging Joost mij appen. En toen ging we heel leuk appen, gezellig. En toen kwamen we terug in Nederland. En toen heb ik iets gedaan om hem te verrassen. En nou ja, dat verhaal staat dus eigenlijk wel helemaal in het boek. Ja. Dus ik snap dat het een mega cliffhanger is. Ja, ik heb het mezelf. Ik voel hem zelfs, terwijl ik heb het gelezen. Oh ja? Het is een verhaal met een roze strik. Ja, eromheen. Ik denk het ook wel inderdaad. Ja, het was echt... Ja, het is gewoon... En het was ook echt mega grappig dat dit dus tijdens het schrijven gebeurde van het boek. Dus ik, ja, iedereen was ook helemaal lief. In het begin was het wel dat ik dacht, oké, het is vet pril, dus ik moet even kijken, wordt het serieus en is het voor de long term? Want we moeten maar eens zien. Maar het is mega voor de long term, dus dat is super fijn. En het was ook wel, ja, je weet nooit. Ik bedoel, ik ben gewoon begonnen aan het schrijven en ik ging gewoon schrijven wat me allemaal overkwam. Nooit gedacht, echt nooit gedacht dat het tijdens het schrijven zou gebeuren. Want liefde is ook iets wat je opschrijft als iets waar je bang voor bent geweest. Ja. Angst voor had. In die end wel. Als in, ik heb wel toch... Kijk, je kunt het hoog of laag springen. Op een gegeven moment kwam ik überhaupt op het punt dat gewoon echt bijna iedereen om me heen wel een relatie had of had gehad. En ik merkte gewoon heel erg dat het voelde alsof ik overal kon meedoen. Op alle facetten, studie, werk, feesten, mezelf wonen, autorijden, noem het maar op. Maar dat stukje liefde, dat bleef een soort van hangen. Ik voelde me daar echt, ik dacht, ja shit, ik loop daarop achter. En dat vond ik stiekem lastig, omdat dan dus voor mijn gevoel... Ja, ik weet het semi aan beperking, als ik dacht, ja, ik ben volgens mij ook wel gewoon een leuke meid. Dus dan wint de beperking. En dat vind ik een moeilijk gevoel. Dus op een gegeven moment was ik toch wel, ja, vond dat gewoon lastig. Vond het ook moeilijk om hardop te zeggen. Ik schaamde me ook een beetje voor. Dan dacht ik, ja, dan denken mensen van, ach, die arme meid. Die kan het niet vinden. Ik had ook wel gewoon vaak het gevoel dat... Ik had absoluut genoeg aanspraak. En ik had ook absoluut genoeg seks en one night stands. En ook soms een vaste scharrel of whatever. Daar lag het allemaal niet aan. Maar het was nooit meer dan dat. En het voelde soms toch ook wel echt alsof de beperking dat toch... Ja, deels de reden van was. Ik bedoel, het kan ook gewoon zijn dat er natuurlijk geen verliefdheid is, maar dat mensen toch dachten dat ze, weet ik veel, heel erg zorgverlener moesten worden. Ik heb ook wel eens het gevoel gehad dat vrienden van er iets van vonden. Die dan zeiden van, ja, dat ga je toch niet doen of whatever. Nooit in mijn gezicht hoor, maar het gevoel gehad. En dat ik dacht van, ja, het is niet dat ik dacht van, oh, het gaat nooit lukken, maar het is wel dat ik dacht van, nou, hij mag op zich wel komen. Het wordt tijd. Dus ja, dus dat heb ik wel gehad. En ik moet, ja... Dat weet ik ook nog heel goed dat ik dat gevoel had. En nu ben ik al ruim een jaar met Joost en het is het allerleukste ooit. Maar het wil niet zeggen dat ik het gevoel niet meer herinner van dat het ook wel gewoon soms spannend was voordat hij er was. Zeker. Ja. Want het is dat stukje wat ik helemaal in het begin ook voorlas. Je moet weten, ja, dat. Ja. Heb je dat geschreven voordat je hem ontmoette? Ja, voordat ik Joost ontmoette heb ik een tijd met een meisje gedate. En dat was best wel grappig, want zij vond mij eigenlijk heel erg leuk, al heel snel. En ik dacht heel erg ready te zijn voor een relatie. Wat ik al zei, ik had heel erg het gevoel dat ik achterliep op de rest. Dus ik dacht van, nou, voor mij mag het wel komen. En zij vond mij superleuk en ik vond haar ook oprecht superleuk. Maar ik dacht ook ineens van, wacht even, want... Als ik een relatie met haar neem, of als ik in ieder geval een soort van liefdesverhouding met haar aanga, dan, ja, ik moet toch iedere dag weer geholpen worden met aankleden en douchen. En ik kan het allemaal niet zelf. En hoe doe je dat als je bij iemand gaat slapen? Ga je dan een zorgverlener laten komen? Maar het is best wel een privé moment waar je met z'n tweeën in zit. Ga je dan aan haar meteen vragen om je te helpen? En zij vond het niet eens zo heel erg, maar ik vond het heel erg. Dus ik vond het heel erg dat zij dat, ja, mij moest helpen. En ik vond het heel erg dat ik het eten niet voor haar kon hebben klaarstaan als zij terugkwam van haar werk. Of allemaal dit soort dingen. En ik weet ook nog supergoed, het was er nog mijn eerste keer met een meisje. En dat op een gegeven moment een vriend van mij zei, ja, maar ben je dan nu lesbisch? En toen dacht ik, mijn god, moet ik daar ook nog over ook nadenken? Dat ja, dat was echt mijn least concern op dat moment. Ik dacht, nou, hier heb ik echt geen tijd voor nu. En toen, nou ja, weet je, het was niet alleen dit, maar... Ik kon er niet mee goed met haar over praten. En ik weet niet, ik zat gewoon echt met mezelf in de knoop. En toen dacht ik, wow, dit is iets. Weer zo'n paars fietsje waar ik echt even toch wat mee moet. En uiteindelijk ging het over met haar om verschillende redenen. En toen niet heel veel later ontmoette ik Joost. En toen dacht ik wel, oké, ik moet het nu wel anders aanpakken. Dus bij haar ging het bijvoorbeeld heel erg niet zeggen. Omdat ik dacht, ja, ik maak slapende honden wakker. Maar ja, daardoor werd het voor mezelf een mega groot ding in mijn hoofd. En toen heb ik bij Joost na 2 weken gewoon gezegd. Bam. Ja, wat wel eng was. Maar reageerde hij? Ja, ik zei op een gegeven moment, ik weet het nog super goed. Ik ging helemaal bewust daar naartoe. En toen dacht ik, oké, vandaag moet ik het zeggen. En toen hadden we op een gegeven moment s'avonds een beetje wijn gedronken, geloof ik zo. Dus ik dacht al van oké. En op een gegeven moment, toen dacht ik, oké, maar nu is het moment. En toen heb ik geloof ik iets gezegd van, joh, helemaal zo stamelend. Van ja, ik moet wel iets tegen je zeggen, maar als je met mij gaat, dan moet je wel weten dat ik gewoon wel hulp nodig heb. En dat ik niet voor je kan koken en niet alle seksstandjes kan en blablabla. Bla, bla. En toen zei Joost, echt mega lief, die zei, ja, zei hij maar, hij zei ja, kijk, ik kies ervoor om met jou te daten. Dus ja, ik kies er eigenlijk ook voor om dan met je beperking te daten. Maar ja, jij hebt die keuze niet, want jij moet altijd met je beperking daten. Maar ja, zei hij, ik kies er niet voor wie ik verliefd word. Nou, huilen natuurlijk. He's a keeper, hoor. He's a keeper, yes. Ik vond het ook opvallend, want inderdaad, je zegt, ik kan niet voor je koken. En ergens las ik ook dingen als hakken dragen. Of als ja. Nee, het eten klaar hebben. Arm een om kind je heen krijgen, slaan, opstaan, ja. Slaat. Ja. Om je heen slaan, op straat, ja. Ja. Niet slaan. Nee, zeker niet, ja. Maar ik vond het ook grappig dat die dingen ook voor mij, want die betekenen voor jou vrijheid. En maar ik herkende ze als juist een beperking van het vrouw zijn. Namelijk zo, het wordt van me verwacht dat ik hakken draag en kind krijg. Ja. En het eten klaar heb staan. Wat grappig. Maar toen realiseerde ik me ook, het is een beperking als je de keuze hebt. Ik denk dat inderdaad dat precies wat het is. En het is meer, ja, exact. Dit is het gewoon. En het gaat mij soms ook heel erg, merkte ik al heel snel in mijn relatie met Joost, dat ik het hem zo zou gunnen. Dus niet eens misschien zozeer voor mezelf, maar dat ik het hem zo zou gunnen dat hij niet altijd voor het eten hoeft te zorgen, weet je wel. Of dat hij niet op een verjaardag staat waar ik niet bij ben en dan ongevraagd van die vragen krijgt over hoe ik dan dingen doe. Dus ik zou hem soms gunnen dat, ja, hij daar niet mee te maken krijgt. Maar ja, hij zegt dan weer tegen mij, dat staat ook in het boek, ik weet dat ik dat een keer tegen hem zei. En toen zei hij tegen mij van, ja, maar jouw beperking. En toen hield hij zijn vingers zo 1 centimeter uit elkaar. Is dit voor mij? Ja. En de rest, en toen deed hij zijn armen helemaal zo wijd. Zei hij, is allemaal dit voor mij? Ja. Dus het is soms ook, en het is belangrijk op zo'n moment voor mij, dat hij wel erkent dat dat gevoel voor mij er mag zijn. Dus ergens is het ook een soort van bevestiging die ik dus zoek, dat hij wel zegt van, het is wel oké voor mij. Ik moet toch een soort van weten dat hij er ook oké mee is. Dus hij zegt dan ook wel van, ik snap het, zegt hij. En ik begrijp ook, of ik kan me voorstellen dat jij het jammer vindt, maar je moet echt weten dat het voor mij echt geen ding is. En dan mag het er zijn en kunnen we ook een soort van weer, als hij zou zeggen, stel je niet aan of wat boeit dat, of het maakt me toch niet uit. Ja, ik weet niet, zou me toch ook weer, dat is precies wanneer mama dus tegen mij zei, jij kan niet fietsen. Klinkt heel hard, maar ik denk toch dat die eerlijkheid wel belangrijk is. En zit daar ook niet, want je hebt al een paar keer gezegd van, dan wint de beperking. Is het een soort van ook een gevecht tegen die, ja. Ja, misschien wel hoor. Ja, misschien wel. Het is en blijft een, misschien is dat de strijd soms inderdaad, die ik dan met mijn beperking voer. Ik vind het zo belangrijk om vanuit mezelf en vanuit mijn Eva te leven. En ja, dat ik gewoon toch, ja, misschien is het inderdaad wel een soort van strijd, ja, in die end. Terwijl je toch eigenlijk, door juist, ik vind het vervelend om het woord beperking te gebruiken, merk ik. Maar juist daardoor ben jij wel iemand die constant de norm bevraagt. Mm-hmm. Je kijkt naar de wereld op een andere manier, per definitie. Ja, dat klopt zeker. Ik noem het vaak soms ook tegenwoordig mijn lichamelijke conditie. Vind ik ook soms best wel mooi, hè? In die end moet ik ook wel weer bekennen, het maakt me niet uit wat mensen zeggen, want het verandert niks aan de situatie. Maar het is wel waar wat je zegt. En ik merk ook wel dat... Ik merk bijvoorbeeld soms ook wel stiekem dat ik bijvoorbeeld emotioneel best ontwikkeld ben door de toch, ja, onbewust of ongevraagd moet ik zeggen, of onvrijwillig bijna, de processen van het leven soms wat meer doorlopen heb. Ik denk dat ik tegelijkertijd daardoor ook wel dankbaarder in het leven sta, meer van kleine dingen kan genieten en de kleine overwinningen nog steeds als hele grote kunnen voelen. Simpele dingen als voor het eerst buitenshuis zelfstandig naar de wc gaan. Ja, dat was een soort van man euforie de hele week, weet je wel. Dus het is zeker waar dat ik in die end wel anders naar de wereld kijk. Maar tegelijkertijd ben ik me er ook zeker bewust van dat dat niet voor iedereen geldt. Dus, en ik probeer ook altijd vanuit mijn eigen perspectief te blijven praten. Dus ik praat echt niet voor al die mensen met een beperking. Vind ik ook wat grappig als we het over rolstoelers hebben. Denk ja, het enige wat we overeenkomen is dat we in een rollend iets zitten. Hè? Ik bedoel, het zegt niks over de persoon die erin zit. Ik ben een bureaustoeler. Ja, precies. Ja, rolt ook lekker. Ja, en want inderdaad, ja, het is, dat gaat ook weer net over representatie en over ik spreek niet voor iedereen. Ja. Maar ik vind het wel interessant dat je het wel, dat je het wel doet. Je leeft het. Ja, en ik denk ook wel, ik vind het ook vervelend, moet ik je eerlijk bekennen, als mensen met een beperking voor alle mensen met een beperking gaan spreken. Omdat ik heel vaak denk, ja, maar nee. Zo kijk ik er niet aan. En dan denk ik, die mensen die verpesten dan de beeldvorming voor mij, zeg maar. Dus ik denk ook, en ik denk ook gewoon dat we ook moeten stoppen met vergelijken. Het heeft gewoon geen zin. Jij moet niet tegen mij gaan zeggen van, oh, ik mag geen last hebben van, weet ik veel, je vindt je bovenbenen te dik. Ik noem maar even wat, hè. En dan moet je niet gaan zeggen van, ja, dat mag ik niet vinden. Ja, want Eve, die heeft ze misschien niet half. Als jij dat vindt, dan mag dat er zijn. Het is alleen aan jou de kunst om toch ervoor te zorgen dat je er op een bepaalde manier toch wel fijn mee door het leven kunt, omdat het anders je kan beperken. Ja. Dus we moeten ook dat vergelijken. Het heeft gewoon geen zin. Het slaat gewoon nergens op. Het is maar een deel van je identiteit uiteindelijk. Uiteindelijk ook dat. En het staat zeker inherent. Tuurlijk, het heeft een wisselwerking op elkaar. Maar het is niet alleen dat. Je schreef ergens, ik denk dat ik een leuker mens ben. Ja. Dan wanneer ik geen, ja. Ik denk sowieso dat ik op de middelbare school echt een trutje was geweest. Ja. Dat denk ik soms echt. Ik denk echt dat ik gewoon meer een soort van, ja, niet echt heel leuk. Ja, nee, ik was niet vervelend. Dat wilde ik ook niet zeggen, maar toch dat ik er meer bij had willen horen en dat ik misschien nu toch dacht van, ja, dat is ook niet alles. Ik denk ook dat ik minder gewoon bevooroordelend ben, omdat ik gewoon weet hoe het is om bevooroordeeld te worden. Wat ik al zei, ik geniet toch echt meer van de kleine dingen soms in het leven. Ik denk ook soms dat ik beter kan relativeren of misschien wat sneller kan relativeren. En ik kan me soms ook gewoon echt niet zo druk maken over dingen, omdat ik, ja, ik weet niet, ik heb er gewoon geen tijd voor. Geen zin in. En het staat gewoon, ja, het klinkt misschien een beetje stom, maar ik heb gewoon echt ergere dingen om me druk over te maken. Dat is het misschien ook gewoon, ja. Grotere dingen. Ja, ja. En wat zijn, kun je, want je zegt inderdaad, die kleine dingen, die vier je. Dat zijn ook echt dingen die terugkomen in je boek. Kun je nog een voorbeeld noemen van iets wat je hebt gevierd de afgelopen tijd? Even denken hoor, of ik de afgelopen tijd nog iets heb gevierd. Ja, dat is niet mega klein, maar ik heb wel onlangs mijn nieuwe auto gekregen. Mijn tweede auto in mijn leven nu. Dus ik rij al 8 jaar lang heb ik een bus gereden. En die is nu vervangen door echt een waanzinnig nieuwe mooie bus. Echt, ja, ik ben gewoon verliefd op zo'n ding. Ik bedoel, ik ben verliefd op Joost, maar ik ben ook echt verliefd op mijn auto. Mijn tweede liefde. Dus dat zijn van die dingen. Ik ben laatst voor, moet ik het goed zeggen, het Liliane Fonds naar Indonesië afgereisd. Vond ik ook echt geweldig, maar ook een beetje groot ding. Ik moet iets kleins noemen. Noem iets kleins, ik weet niet. Ik vind het ook nog steeds leuk als mijn eyeliners lukken. Ik heb een soort van elastieke bandje. Heeft mijn vader ooit ontworpen, Hans. En er zit een leren gleufje aan de bovenkant, waarbij ik mijn vork of mijn lepel in kan doen, maar dus ook mijn make-up kwasten, mijn eyeliners, mijn mascara. Ik ben gek op make-up. I love make-up. Dus als ik dan weer een nieuwe make-up look heb uitgevonden, dan denk ik, ah, nice, het is weer dat soort dingetjes. Vind ik heerlijk om te doen. Ja, die vier je. Ja. En je houdt ook erg van überhaupt vieren, want inderdaad, de festival zomaar staat voor de deur en jij bent er als eerst bij. Dus gisteren nog op Subcultuur in Nijmegen. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ik weet niet, heerlijk gewoon. Ik ben heel graag onder de mensen ook. Het is niet dat ik niet alleen kan zijn, maar ik vind het gewoon saai om alleen te zijn. En ik floreer gewoon heel erg om tussen de mensen te zijn, mensen te verbinden. Ja, ik word ik helemaal gelukkig van. En die autonomiteit, zoals dat zo'n auto je geeft. Ja. Daar zit natuurlijk ook gewoon geluk in, want dat is zelf kunnen bepalen. Het is waar alles. Je bent, met wie je bent. En wanneer je waar naartoe gaat, echt. Het is van ongekende waarde om te kunnen gaan en staan waar je wil. En bedenk je ook maar eens dat überhaupt eigenlijk meedoen aan de wereld, zou ik het bijna kunnen noemen, in plaats van de samenleving, begint gewoon bij vervoer. Als jij fysiek ergens niet naartoe kunt, ja, hoe ga je dan meedoen als je alleen maar op één plek wilt het zitten? Dat gaat gewoon niet. Dus ik denk dat inderdaad het echt nog onderschat ook soms wordt hoe belangrijk het is om jezelf van A naar B te kunnen verplaatsen. Bedenk je maar eens dat je morgen niet de trein, de fiets, het OV, de auto of zelfs de benenwagen kunt pakken. Hoe zorg je dan dat je van A naar B komt? Dat is echt wel een uitdaging. En natuurlijk, je kunt een keer een taxi bellen. Maar ja, in mijn geval is het ook een beetje een dure grap als ik overal de taxi voor moet bellen, natuurlijk. Dus hoe ga je dat? Ja, dat is echt. Ik weet nog goed dat ik die eerste auto kreeg, man. Echt, daarvoor ging het heel tijd met taxi naar school. Dat krijg je wel voor goed, hoor. Als je niet zelfstandig kunt reizen. Maar De dag dat ik die auto kreeg, ik heb de hele dag rondgereden. Ik ben mijn zusjes van school gaan halen. Ik ben langs mijn vader gegaan op werk. Ik ben langs van niet norm. Ik moest gewoon huilen van geluk. Dat is echt ja, het allerlekkerste. En ook gewoon kunnen bepalen, niet alleen dus van A naar B komen, maar ook hoe hard je rijdt. Of je een snelheidsboete wil riskeren. Dat zijn ook keuzes die ik nu je zelf... Je was hier vrij vroeg, dus... Ik heb hard gereden, nee. Ja, nu is het laat, dus dan kan ik lekker doorrijden. Snel. Ik had de eerste 5 maanden toen ik mijn eerste auto had ook echt iedere maand een boete voor het hard rijden. Nu heb ik al de flitsmeisjes daar aan staan en weet ik heel goed waar de flitspalen staan. Nu rem je af en toe af. Ja, en ik heb in mijn nieuwe auto ook mega relaxed cruise control. Kijk. Dus dat is ook relaxed, ja. Bij de cruise control stukken, bij de snelheidsdingen gaat het nu beter. Chique bak. Ja. En die autonomiteit, hoe ervaar je die op andere manieren? Zeg maar, is dat het lijkt me heel erg dat daar zit jouw vrijheid en daar zit je geluk in. Ja, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon heel gelukkig word van zelf keuzes kunnen maken. Dus, nou ja, ik zei het straks al. Ik heb zorgverleners in dienst en tuurlijk, daar ben ik zeker afhankelijk van. Maar tegelijkertijd zorgen zij er toch ook echt al zeker 8 jaar voor dat ik op mezelf woon. Dus ik ervaar juist heel erg een onafhankelijk gevoel door hen. En dat zijn ook van die dingen waarbij ik mega autonomie krijg en eigen regie. En dat niet alleen. Ik bepaal ook nog eens zelf wie er komt. Dus ik doe zelf de sollicitatiegesprekken. Ik bepaal zelf of ik je wel of niet aanneem. Ik bepaal zelf wanneer ik je inplan, mits je beschikbaar bent. Want je moet je wel bedenken, deze meiden... Bijvoorbeeld, ik werk het liefst alleen met meiden. Dat is ook een keuze die ik hier zelf kan maken. Die komen wel op het moment dat ik net wakker ben. Naakt onder de douche sta. Heel soms ook als Joost er is. En dan vind ik het toch het belangrijkste dat... ik zelf bepaal wie er komt, is ook weer zo'n keuze maken die je zelf maakt. Dus het zelf kunnen kiezen, grote of kleine dingen. Dus hoeveel boter doe je op je brood of hoe wil je je koffie of whatever. Ja, ik word daar gewoon heel gelukkig van. En ik probeer dat gewoon zoveel mogelijk te doen. Ja. En nu is er is een boek. Ja. Er komt weer een dansvoorstelling aan. Ja. Wat, ja, dat leefje van Eefje. Hoe gaat het zich dat vormgeven? Ja, het is wel al die grappig. Keuzes die je maakt, wat, ja... Ik moet wel zeggen, het boek was wel... Ik had de boekpresentatie dan eergisteren. En er waren ook absurd veel mensen. Echt. Ik voelde me gewoon zo rijk en gevuld met liefde. En toen zei Joost daarna tegen mij van... ja, maar je hebt het echt zelf bewerkstelligd. En toen dacht ik, ja... maar ik heb gewoon gedaan wat ik leuk vind of zo. Het is niet dat ik nu dacht van... poeh, wat heb ik hier een strijd voor geleverd. Echt, integendeel zelfs. Dus... ik hoop gewoon echt mega dat het gewoon in een lijn als dit kan voortzetten. En ik denk wel dat ik gewoon... het is gewoon een beetje die show don't tell. En we hadden het er straks al eventjes over voor de uitzending. Ik heb ook een fantastische manager, dus ik doe het ook niet allemaal alleen. Hè. Zij helpt mij gewoon mega met de zorg dat het er gestroomlijnd gaat. En dat het goed afgestemd is op elkaar. En dat de communicatie goed verloopt. Want ik kan het ook niet in mijn eentje. Dat is ook niet te behappen. Dus, en dat is ook zo'n keuze. Ik heb er gewoon voor gekozen om een manager te nemen. Dus ja, en dat helpt. Dus het is ook. En ze is mega leuk. En ik heb mega goed contact met haar. Dus ja, ik weet niet. Het is gewoon vooral blijven. En soms maak ik ook nog fouten hoor. Ik bedoel, ik doe ook wel eens een klus dat ik daarna denk. Was toch niet helemaal mijn ding of whatever. En die zijn er ook nog steeds. Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Maar ik probeer gewoon vooral te blijven doen wat Eva leuk vindt en waar ze blij van wordt. En waar word je niet blij van dan? De bureaucratie, ja. De regelgeving, echt, die staan wel echt heel erg als een huis boven water. Ik word er ook nog steeds niet blij van als mensen me toch heel erg in een hokje blijven stoppen. Tegelijkertijd vind ik het ook nog stiekem wel dan een uitdaging om dus dan een soort van die beeldvorming daarvan te veranderen. Hoe doe je dat? Met humor vaak. Toch weer die show don't tell. Dus dan ga ik het gewoon maar doen zonder er echt heel veel woorden aan te wijden. Ik merk toch ook dat dat goed werkt. Ik word ook niet blij van als openbare ruimtes, nieuwbouw, maar ook festivals hoor, niet toegankelijk zijn. Sorry, maar ik vind het echt gewoon niet kunnen meer. 2024, wat denk je? Kan ik ook echt verdrietig nog van worden soms. Ik vind het ook belachelijk dat het OV nog bij lange na niet goed toegankelijk is. Hoe vaak de lift op het perron kapot is, hoe vaak de assistentie er gewoon niet is of niet goed klaar staat. Ja, jongens, niet iedereen is in staat om zomaar een auto te kopen en hem vergoed te krijgen of dit soort dingen te regelen. Überhaupt moet je best wel mondig zijn om wat voor elkaar te boksen als je niet vanzelfsprekend loopt of met een volledig lijf geboren wordt. Dus daar kan ik nog wel boos worden. Ja. En ook moe soms? Of? Ja, zeker moe. Je lost heel veel dingen op met humor. Dat is heel prettig. En, ja. En... Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms denkt... Pff. Ja, klopt. Het hangt er wel een beetje van af. Ik moet zeggen dat ik... mensen vinden het vaak bijvoorbeeld heel ongemakkelijk om mij te begroeten. Ik steek altijd maar gewoon mijn linkerarm uit, want die is langer. Dus dan hoop ik dat ze beter zien dat ik een hand wil geven. Je krijgt van alles. Je krijgt een schouderklop. Je krijgt een ei over je bol. Die ei over je bol, ja. daar schrok ik ook echt van. Want dat ja. Ja, die blijven wel toch ook bijzonder. En dan slik ik het altijd maar gewoon. Die zijn soms vermoeiend, nog steeds. En zeker ben ik wel eens moe. Maar dat gaat toch vaak toch weer terug naar de bureaucratie en die regelgeving. Die trekken en zuigen me echt leeg. Ja. Omdat je je gewoon echt niet als mens voelt behandeld of zo. Niet gelijkwaardig. Alsof je het vooral te kost. Ik weet niet. Vind ik lastig. Ja. Ja, dat gaat gewoon ook over respect eigenlijk. Ja, vind ik wel. En ik vind ook vaak dat ze kijken heel erg naar hoeveel ga je kosten in plaats van wat ga je opleveren. Ik bedoel, ik werk ook, ik betaal ook belasting. Ik ga ook naar uit eten of naar de kroeg. Ik spek ook de economie, weet je wel. Het is niet dat ik alleen maar geld kost volgens mij. Maar daar wordt toch wel nog veel naar gekeken. Ja. Ja. En dus inderdaad, laten we zeggen, over 10 jaar je eigen talkshow. Moeder. Kindjes. Ja, inderdaad. Ja, toch? Ja, oh, I love to. Ja, ik zou het superleuk vinden. Ja, ik vind live sowieso heel vet. Ben ik achtergekomen. Ik vind het gewoon heel leuk om een live gesprek met jou ook nu. Het moet gewoon ja, nu goed gaan of niet. En als het niet goed gaat, oké, wat gaan we er dan van maken? Die uitdaging die er, en de puurheid ook wel echt, hoor. We hebben nog 4 minuten om het helemaal te laten escaleren. Dit gesprek. We kunnen nog helemaal... Soms denk ik wel eens van, wat zou er gebeuren als ik nu stop met praten of heel hard ga grillen? Of... Ja. Net zo bij die show van Stijn net. Dan denk ik, wat als ik nu het podium op begin of zo. Ja, van die gekke gedachten soms. Maar goed, ik vind het ook wel leuk. En ja, ik wil ook echt heel graag moeder worden. Echt heel erg graag. En nu niet. Dus het is wel grappig. Vroeger wilde ik het bijna nog meer dan nu. Nu denk ik weer van, nee, ik wil nu nog te veel andere dingen. Maar wie weet over 10 jaar. Ik hoop toch wel over 10 jaar. Dat er op de achterbank van die nieuwe bus. Ja. Ja, leuk. En wat je zegt van ik wil nu nog heel veel. Wat zijn dat dan? Ik wil nog sowieso even lekker reizen. Ook met Joost. Echt, ik heb dat helemaal gevonden. Vond ik eerst ook echt spannend. Maar dat gaat. Ik heb het nu een paar keer gedaan. En merk toch dat dan gewoon goed gaat. Dat ik maar gewoon met mensen ga met wie ik gewoon vertrouwd ben. Ik wil nog heel veel op werkgebied doen. Ik wil nog inderdaad misschien iets op televisie. Een live talkshow of whatever. Ik wil nog echt van alles. Dus nee, eerst nog even lekker leven. En lekker met Joost leven ook. Daar heb ik ook heel veel zin in. Voordat we nou ja, voor anderen gaan leven, zoals kinderen, waar ik ook zin in heb, hoor. Maar wat was eigenlijk het boek Is en Nu? Een boek is een groot ding. Ja. Wat was er een paarse fiets bij dit boek? Oeh, goede vraag wel. Nee, er is denk ik voor het boek specifiek niet per se een paarse fiets geweest. Het is meer dat er paarse fietsen gedurende het boek zijn langsgekomen, waarbij ik dus wel over geschreven heb. Wat wel ook, dat vond ik echt grappig. Op het moment dat die er waren, dacht ik iedere keer wel... dit is wel een goed verhaal voor in mijn boek. Dus het kreeg ook ineens een soort van meaning of zo. Dat ik dacht, kan het nu wel gebruiken bijna... voor the greater good, zeg maar. Dus dat gaf wel ook soms wel een beetje een soort van motivatie weer... om het echt aan te pakken en aan te gaan. Neemt niet weg dat het nog steeds... dan ga je het boek ook zeker lezen, hoor. Dat het nog steeds soms heel verdrietig was... en me echt huilend op de bank belanden. Maar... ja, dat vond ik wel grappig aan het boek. Je gaat er toch een beetje anders naar kijken, ook naar je leven. Omdat je over je leven aan het schrijven bent. En het was klaar. En toen dacht ik, dan maak ik nu dingen mee. En denk ik, ja, ik moet gewoon doorgaan met schrijven. Want het blijven soms gewoon grappige, gekke, leuke... maar ook verdrietige situaties die gewoon grappig of leuk... of whatever blijven om over te schrijven. Als je nu een boek zou schrijven, zeg maar... wat zijn er dingen die, waarvan je denkt, ik ga nu door en ik moet hierover gaan? Nou, ik had laatst... bijvoorbeeld, vond ik ook heel grappig. Ik moest, mijn nieuwe auto hoorde een nieuw rijbewijs bij, met codes te maken, moeilijk verhaal. Maar ik moest hem even ophalen bij het stadsloket in Amsterdam-Oost. En ik kwam binnen op mijn step, want ik moest even snel en ik had de rolstoel niet bij me. En dan staat, het was super druk. En toen stond daar zo'n bewaker en die zegt dan meteen, meid, kom maar, jij mag meteen voor. En dan krijg ik meteen een soort van VIP-behandeling, die is puur gebaseerd op mijn uiterlijk. Maar dan denk ik, ja, sorry, ga hem ook gewoon nemen. En vervolgens dan, die man was mega behulpzaam... en dan sta ik daar bij die balie en 3 minuten later loop ik ook met me... het is niet dat ik heel veel tijd in beslag nam. Maar grappig vond ik dat toch weer hoe mensen dan... een soort van in een spasme schieten... en eigenlijk alles willen doen om me te helpen... en ik dus gewoon als eerste aan die balie mag. En dan denk ik, ja, dat vind ik dan soms ook wel weer even lekker. Ja, hoe anderen je dan weer zien en kunnen... Ergens is het ook weer, staat ook weer haaks, want ik wil ook niet anders behandeld worden. Maar ja, soms is het ook weer weer lekker dan... Soms word je op een goede manier opgetild. Ja, zeker. Ja, absoluut. In plaats van... Dus dat vond ik wel weer grappig. Verkeerde manier, ja. Ja, ja. Mooi. Mooi. Nou, dan wens ik dat niet anders dan heel veel... Het is mooi dat het is een Het is een knalroze boek. Ja. Zonder, met veel paarse fietsen erin. Ja. Maar het heeft geen paarse fiets gekost. Nee. Nee, inderdaad. Het heeft geen paarse fiets gekost. Nee, zeker niet. Gelukkig niet. Tof. Ja. Ik wil je heel erg danken, Eva Eickhout, voor dit gesprek. Dit is geen boek over een meisje zonder armen en benen, ligt nu in de boekhandel. Yes. En Nooit Meer Slapen is elke nacht ook als podcast op elk moment van de dag terug te luisteren. Als je je abonneert, krijg je zelfs een seintje wanneer de nieuwste online staat. Komende maandag heeft Atze de Vrieze Bettina Vriezekoop te gast. En straks kun je op deze zender luisteren naar Misha. Nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio